Послання до римлян. Розділ 10. Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна. Не розуміючи Божої справедливості і шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону – Христос, на оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність, що від закону, пише: «Той, хто його виконує, буде ним жити». А справедливість, що від віри, так говорить: «Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або хто зійде в безодню, щоб вивести Христа з мертвих». Що, отже, вона каже? Близько тебе слово, в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо бо каже: «Кожний, хто вірує в нього, не осоромиться». Бо немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Написано ж: які гарні ноги тих, що благовістять добро. Та не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже: «Господи, хто повірив тому, що ми чули?» Отож, віра із слухання, а слухання через Слово Христове. Та я питаю, хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу, може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить: «Я викличу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним». А Ісаїя насмілюється і мовить: «Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали». До Ізраїля ж каже: «Увесь день я простягав свої руки до неслухняного і упертого народу».